من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سوره صافات کې په خپل وحدانیت باندې شواهد ذکر کړي، قسم په معنا د شهادت سره، هغه د ملائکونو دریواله صفات د ملائکو دي، اغه ملائک چې صف جوړونکي دي الله په عبادت کې، اغه ملائک چې شړونکي دي شیطانانو لره، اغه ملائک چې د الله ذکر حمد او ثنا ویونکي دي، یا انبیاء باندې د الله کلام نازلونکي دي. دا دریوال ملائک پسبان دی گوا دی ان الہکم لواحد، مشہود علیہ چوتوی چو پسبان دی گواہی دا آغدا مسلو چو ان الہکم لواحد. ہدا قرآن خپل موضوع دا، خپل دعوی دا، دیبان دی قسما قسم دلیل پیش کئی. ذکر سورت یاسین کی صاحب یاسین ویلو اتخذ من دونه آلهة دیر خدایان اونی سم بغیر د الله نه دیر خنشتا خدای او ذات ته الہکم لا واحد. نو اول صفته بیان کړي وصفات صفن گوادی عملائک چې سب جوړونکي دي د الله په عبادت کې په ډېر صحیح طریقه باندې. حدیث د حضرت عزیفه رضی الله عنه کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی چې فضلنا بثلاث مونږ د نورو امتونو نه په دریو خبرو باندې ممتاز یو، صفوفنا كصفوف الملائكه، یو په دی باندې چې زمونږ د منځونو صفونه په مساجدو کې د ملائکو په شان دي، نور امتونو کې دا نو اوی دینه محرومو دی. مونږ ته الله مقام ورکو چې څنګه په اسمانونو کې ملائک صفونه جوړي، دغسی پا جماعتنو کی مومنان صحابہ کرام تپوس کرو چیز ملیکو صفو نسنگ دی انکو نیلی دلی. نبی علیہ السلام وی داسی دی چسو پورے اول صف نی پورا شوے ندویم نجوڑے چی او صف یو پلا بل پلا کنڈمی او دی رستو دری گینا، ملیکو صفونه داسې نه دي چې سب پرشی لومبین ور پسې بل چې هغه پرشی نو ور پسې بل، او فرجی پکې نه پری دی میانس کې د شیطان لپاره لاري، بلکې یو بل سره یو خدريږي. دا د ملیکو صفونه دي پسې کې یا پدې کې چې د الله حمد و ثنا وي نو په صفونو لاري، یا چې منځونه کوي لکه څنګه چې مؤمنان یې کوي دغه سي صفونه تړي. ویلو چې یو صفت دا دی زمونږ چې صفوفنا كصفوف الملائکه، په دې ممتاز یو. دویم جعلت لنا الارض مسجدا، زمونږ د پاره ټوله ځمکه جومات دی چې کوم ځای په چا باندې زمانځ واخره ازمکا پاکی یا سادرو غڑی نمنزو کی تو لزمکا جماعت جماعت تے فترابوها طهورن اذا لم نجد الماء او خور ازمان دا پارا دو بو پا ذیکار کئی چوبا نئی نو تیمم اوها نو طهارت حاصل شو منز پکاوا وی نور امتنو تدا مقام نو حاصل تا صرف دے امت لاللہ ورکم سنگے چی نور خصوصیات تی نو دے ام خصوصیت تی فزاجرات زجرن گوادی ملائک چی شلون کی دی شیطانان لرا پشلل سرا نیپری کمپلے شلی نیا خواغ شیاطین یادی چیغی وبر اتلو اسمانونو تا دا ملائکو خبری بیوری دی چر تا یو بے پکی واوری دنو دیر پا کوشش باندی بے اگا دنیا ترا رسولا دلتا و پزمکا کی داغی دا پاری جنتان ناستو جادوگر کاهنان نجومیان نغیب آغا خبره نشر کلا یو لسوه و سر نوری دروغ مرگر اکلی چه اغا یو با رشتیا شون خلقوی طول رشتیا جی دا خاص دا دید پار چه دیز مکه که شر و فساد و شرک پیدا شی و دا مخلوق اعتماد دا اللہ نا بغیر پا دی پیدا شی چه گور دیوم پا غیب پویی گی چی ویوی نو آغا کاروش کنخا چی سباب زلزلی سباب نور سپوگمی توری کی سباب داسی کی دا بیچتے و خبر را نیولی و داغینا نو ملیک با ورپسیو شغلوی پی وغرزولا نو کلخو باولا گی دا نو مخ کی با ختم شو کله به داسې چې هغه ور باور پورین خته او چې داغه نه کته وکمبل پیره او ناغته به وي چې زه خللم دوله شوم خبره واوره دا چلونه به کول په خو ډیر زیاتو ازادي وا او کله چې دا قران نازل شو سخت پابندي ولګیدا بیا غي وګن شي کې خو دې ملائک لاری ولیه شریه سخت نیو مطلب دار اغا ملائک چی شلون کی دی شیطانان لرا پشللو سرا چی وگنشی کی خودے اسمانونو کی دویم دلتا دنیا کی کل چی شیطان پیو سلی پسی وسوسو تکی زلکی ولا شک اچی و گمراہی باندی مبتلا کئی نو ملیک راش وی شلی تینا دغسی کمنزنو کی خلق لک شکونا چی وسوسی چی نو ملیکی کنا ہر انسان سرائی تدید پار چی دا شیاطین نے بچ کئی کعب الاحبار یہودی مسلمان شیو کعب الاحبار اغا خپل خبر کئی دا مخکی کتابونو دا تورات خبر کئی چاہوی چا پیو یو مسلمان پسی دمر شیطانان لگی دلی لگا دا گبین کاسا چکی دی امچان پر آئی دا سی پیرا لگی دی نی پری دی واللہ ملیک مقرر کری دی نبس خواتو آتا نشیرانیز دیکی دی اوگا پخپلوی کچری ما دا سی کلمات نوی کلمات چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه دوه دي شیطانانو ټوکړي ټوکړي کړیو ما تم رضی مسلمان ته په غوسه کې دي خو شکر دې چې زاجرات شته کنه ملائک څنګه چې عیسی علیہ السلام سره جبرئیل امین بغیر زیدو او دې ته پاره بغیر زیدو چې دې شیاطین نه پرې خوړو کوم ملائکه هم کلمه خ بدل شي چرته یو ځل عیسی علیہ السلام لاړ کوم انځبان دي شیطان راغی چې جبرئیل علیہ السلام ته خیال شو نو یې په تینګلې باندې و نو انډیا کې پریوته څه شي شي نه ده خو بس ملک ټول تباہ کړی نبی علیہ السلام ویلو چې ما منځ کو تهجد نو یو عفریت راغی بڑوات عفریت راغی دی کې غټ غټو می کنه راغی په ما باندې منځ غټ وټکاو نو چې ماونی د مړه نه او دخلین اغا دا غزو ما پلاس باندی یخ یخ رتوی شو ابی آمی ہوئی چی دستن پوری تڑما اچی سار شی دا مدینی دا ما شمان روزی کنا بس دی کافی دی والا دی تب ایور پریدم چی اغا دے شیطان دے بس دی بیا پورا دی ما شمان چی سپسی شی وی بیا راته سليمان عليه السلام دعا یا دشوا چا ویلو چې الله مال داسې بادشاہی راکې چې هغه سی بیا دنیا کې اچا لنور کې مال هغه له پیریان تابې کړو څوک به په زنجیرونو تړلیو څوک به په کارونو کې تکلیو غوپی به والی په دریابونو کې سس به کول اما دعا یا دشنو پریم خو چدا با داغ پا دعا کی بیا پرا خراش داغ دی ملائکو پو جبان دیتنا مسلمانان بچ کی گی دی نور تذکسن ہوئی چیغی ایخو مرگری دی اگی باندی خلاص ہوئی چی شیطان دم رکار نشی کولے اگر دا ظالمان چی کئی خوا دیل دون چلونا نورزی لکا شیطانان لکا دیل چی ورزی فَزَّاجِرَاتِ زَجْرًا اَغَا مَلَائِكَمْ چِشَلِي او رَتِي دِي شَيَاتِوِنُ لَرَا پَشَلُلُو پَرَتُلُو سَرَ فَتَّالِيَاتِ زِكْرًا اَغَا مَلَائِكَمْ چِلُسْتُن كِدِي دَ اللَّهَ زِكَرْ لَرَا یا لُسْتُن كِدِي او تلاوت كَوْن كِدِي دَ قُرَان جبریل امین که یوی خو قرآن و تجمع ذکر کئی فتالیاتی جبرین با قرآن لستو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تاوی چه تبا خاموشی چه جبریل لولی نتبا تغوک کی دی نچی دی پورکی و ختم کی نتبا شوروشی او یری گما چه زمان بایر شی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جبریل امین با قرآن لستو کله با روجه کراگه نو دور بے اوسرا کهو چه پکال کی با سمر نازل شیو سورتو نا کانار سمر پکال کی نو روجه کی بے اوسرا داغی دور کهو فَتَّالِيَاتْ ذِكْرًا دا پسبان دی گوا دی اِنَّ اِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ دیر ضروری مسئلہ دیر بنیادی مسئلہ چپ دن کی خود اگا توحید دیکن چی دا تلر ایک نصو پاتی شی پا مغل کی خمیم دیکن دی مسلې ته دا مقام حاصل لخا. فإن التوحید رأس الطاعات، د توحید مثال د سر دی، چې سر یو شی پوری نو آشی بشی جنی آسی با پاتشی. ان الهکم لواحد، بشکا مددگار ستاسو، حاجت روا ستاسو، یو ذات تے واحد لا شریک، رب السماوات والارض. دلیلونه پیش کوي، هغه یو ذات چې اسمانونه هم داغ دي زمکی هم داغ دي، مالک دی کنه، دار سه مالک دی، چې د اسمانونو مالک شو د زمکو مالک شو نو سبا کې پاتې شو، ستا هم مالک دی، ستا د معلوم مالک دی، ستا دا اولادم مالک دے، ستا دا دے کاروبارم مالک دے، رب السماوات والارض، اغزات چی مالک دا اسمانو دزمکو دے، وما بینہوما، او سچی پمین دزمکو دا اسمانو نکی دی، اللہ تا علم دے، اخو منگا نوینو، جو اصدی اصن دی، چې 40,000 فټ نوې برشي نو بیا هیڅ کار نه کوي، اکسیجن نو سشي ختم شوی کنه، که څوک یې نه مړشي ککتر اپریوزي کرا پرې نو ځي پالته کې جون نه بیا هوما به نه هوما. هغه کې مولا رب العزت کې دی چې څوک پیدا کړی، سمارغان سنور وما بینهما اللہ تعلم دے، ورب المشارق، او غزات چی مالک دے دا مشرقنو دا غصی دا مغربنو، ولی چی مشارق یوی نمغارب پخپل ذہن ترازی، دا دا ذہن یو خصوصیت تے خواب مقناطیس تے وست چیو شی ذکر کیو داغی چا سره تعلقی نو با پخپل ور پس رازی، چی لیل ذکر شی نو نهار ور پس رازی، چی رنا ذکر شی نو تیار ور پس کتر دیر وی چی مرازا. نو قرآن ذکر مشارق ذکر کو اما غارب یہ پی قیاس کو، دا اصولی دا قرآن دیر و الفاظو کی خامخا خلق دلنا تنگی، نوی مغارب بے ذکر کرلو نو مشارق بار پس راغلو، ہنگو آیونا قرآن اغا ذکر کئی چستا علم پہ خراز، قرآن خودی دے پار راغلے چستا سینہ کے رناو آچی، تا تا سبق زدہ کی، تا تا علم حاصل شی، او علم پا مشارق سر حاصلی یولی رنا دا کنا، مشرق خود رنا زیده ام اغرب خود تیار دا، اگه که دمرا کمال نشت لکا دی که چی دی کنا، زکو ابراهیم علیہ السلام چی اغی بادشاہ تا نمروز تا دلیل پیش کو نو دیو تاوی. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ من المشرقين، الله هغه ذات ته چې د انور راخیږي د مشرق نه، مغرب نه یاد کړي د مشرق نه راخیږي، نفعت بها من المغرب، هم بیا ته مشرق یاد کړي، ولی دا مطلب چې د دې ترين رڼا ته راوځي، د دې علم وخت او موسم ته راوځي، چدا دې تیارې نه پاک شي، انبیا خدای دې پار راغلیو، چې له تخرج الناس من الظلمات الى النور، ټول انبیا دا یو مقصد چې مخلوق دې تیارې نه رڼا ته راوباسه، دین دې خبر مشارق جمع راوړه، کله کله قران یو ذکر کوي سورہ مزمل کی وی رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دې سورہ رحمان کی وی رب المشرقین و رب المغربین دوی ذکر کړیو او دلته جمع راوړه وجدا چې کله صرف نور پریوتل او راحتل تام را دی نو یو یو یاد کی مشرق او مغرب در راحتو زی تا مشرق وی در پریوتو زی تا مغرب وی هاں کل اپکی در موسم پرخی چی جمعی کی یو زی راخی جی لری لرشی اپا اولی کی بل زی راخی جی نو در موسم پوجبان دیوتا مشرقین او مغربین ویلیو جمع او اوڑے جمع چی ویلی دا او دیکی ڈیری خبری دی سوک داوی بازی تابعین چی دا کال دروزو پشمار باندی 360 مشرقونم دی مغربونم دی زکا هر روز چنور راخی جی نو پا بدل زی راخی جی بازی نو اچھا آگئی صاحب کہا خو ڈیر شیدی بیا مشرقنا و مغربنا ہاں کدی تا گوری چې دولس میاشتې دي د هر میاشتې جدا مشرق او جدا مغرب دي نو دولس تی نه جوړ شو مشارق او مغارب لیکن د ملکونو په لحاظ سره وګوره دا بل شانتی مشرقنا و مغربنا دي ښه چسار مالکلی تا ٹیلیفونو کی چتا سو چیس کلی دا چیوی مونگا سو اخس کلی دا نور دا غلر آگے خمونگ تا خلا نور ندی را خطلی تا سو مشرق لی دا مونگ لا مشرق ندی لی دلی چبیا چیوز کے نور روچت شیو سو دیتا چتا ٹیلیفونو کی مرگری تا چتا سو ناشتا وکنا اوی مونگا خود سار مند وسو کوئی دی سار مند وسوس ها نو مونږه مشرق ولي دا غي لا مشرق نه دي لیدلې 10000 پسې تر امریکای پورې رچې د ملکونو په لحاظ سره د نور څومره مشرقونه دي چې چا تراوخي جی نو هغه مشرق شو د چا نه پناشي نو هغه مغرب شو نو دې په دې لارې لارې کې څومره مشرقونه مغربونه بدلې رب المشارق او رب المغارب پدې کې د انسان عقل نه رسی ولي خامخا به وای چې دی خو پرې نه وته دی خو پر روانه کې ځان له مشرق پیدا کی او مغرب پیدا کی امون چې وایو پرې وته دا خو مونږ حاصل کیای وسو مغر روان دی پرې وته نه دی خو زمونږ نه پناش انور خلق ته ښکارا دی کنه نو دې ترب المشارق وې څومره زبردست تنظیم کړل دی ان زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب بشکم خستکل دا اسمان نزدې چې اسمان د دنیا او تویل شي په یو قسم خاص سره چې ستوري دي بزینت یو ناشنا خاص دي هغه سدي الکواکب د وضاحت کو د نوم واغستو چتوی چې غزینت بسی الله وی چې وګوره د شپې اسمان ته د ستورو ته وګوره چې په دې تورو تیارو کې څنګه ځلېږي څوک حرکت کوي او څوک حرکت نه کوي څه ثوابت دي او څه سیار دي د اسمان لپاره زینت پیدا کړل دي دے دا شیاطین دا پارویشتل پیدا کردی دی چمخ کیو رجوم اللی شیاطین او دے دا مسافر و دا سفر کون کو دا پارا علامی پیدا کردی چپدی باندی خپل منزل معلومی اکثر بحری سفری چی خلق کئی نو د ستورو نو معلومات به کول ستوري پسې روانو چې هغه ملک دې طرف ته ده دا درې صفاتونه قران په ستورو کې ذکر کړی نو وبالنجم هم يهتدون حسره کړی دی چې خاص په ستورو سره غوړي خلق په منځلې معلومي قافلې روانې وي د ستورو نوې حساب کتاب کو دې ځکه وي چې نور پکې سنشته غوړي کچا پکې د دې دریو نه سیوا سوکاتو نو نبی علیہ السلام وی چې د سحر یو لارې کولاو کړه د سحر یو لارې کولاو کړه سحر خو کفر دی نن خلق پدی غضب اخته لخه راشوی استا مطلع خیمه استا تعلع خیمه استا و اخپل تعلع گورا چه ده خلقو نشوکا نکه شوکی تناسته ده خلقو استوری معلومه چه استا استوری پا کما منزل کی روان ده ده طول شیطانان ده خلق العقیدی خرابی د دې نه څوک خبر دی د ستورو په حال یو الله کوي عربو کې عمدہ مصیبتو چې نبی علیہ السلام د سار منځ کو داغه د عادتو ډیر مبارک چې سار منځ به وک نو مخ به راوالو ذکر وکړ به نه کو هغه به را نږدې کړو د جاهلیت په خبرو پورې به خاندل یو تبه وی چستا لار څنګه چل کړو جاهلیت کې بل تبه وی دا خبره به کول یو خاندل به په شرک پورې دا خنداشه ده کله نو ځل نبی علیہ السلام راو ګرځیدا او صحابه کرام ته وی چلاره بول عزت ویلې دی بیګا نوی خبرونه یې کړو ویلی دي چې اصبح مؤمنم بی وکافرم بالکواکب وکافرم بی ومؤمنم بالکواکب چې نن دوه قسمه خلقو سباک یو هغه دي چې الله یې په ما باندې ایمان دې پستور باندې نه ستوري نه مني دي کیسې دي دا صحیح مؤمنان دي او بلغ دی چې په ستورو باندې ایمان راوړی او په ما باندې اعتماد نشته نو بیا وی چې دا څنګه دی د شپه کې څه چلو شو چې دوه قسمه خلقو سبا کو شپه کې باران شوو نو څوک پاسې دو نو هغه چې وکاتو وی دا ستوري چې راحتلې کنه ملک آباد شو بیا سره خوش قسمته دی دې ستوري ته دوا پکار دی درد د وژنې په مونږ باندې بارانو شه د رحمت الله دې خلق په حق کې وي چې دا د ستورو مؤمنان درلو لار و تفریده دا د ستورو مؤمنان دي دې په ستورو ایمان راوړي ښا چې باران د دې د وژنې نشو او څوک پاسې د نو چاوي یا هاوا ولګي دا باران شوناري والحمدلله متورنا بفضل الله وبرحمته پمون باندې دا الله فضل شو الله رحمت شو چې باران شو ودا غدي چې الله وی چې مؤمنم بي دی په ما ایمان راوړې وکافرم بالکواکب کده ستورو ته وې ننمني هو یې پر بتواغوت خلق ورپوسه اغه سن خطه ده خلق غزه بستور پورن خطه ده دا ستور ده کله وې ستور را خطه لري لکه دا ورپسه په خیال کا وکنه ها درځي عقيدي دي الله وي ما خدا درې صفاتونه پکې پیدا کړی دي بشکم خاص تکړه دي اسمان د دنیا بزینتن پيو ناشنا حسن الکواکب چه استوری دی رد کئی پا خلق باندی چه اللہ سر استوری شریکان کلیو چه ویدی که دیر لوی کمال لکن آو ایتا سا خبر ستوري چې راوخیږي کنه او برکتی نو ملک ټول خوشي وښ پوهځي هغه جزان د سنه خبر دی ادیو پکې سپیرو او بدبخته او نیکبخته کولو چې دا مریخ ستوره دا ډیر خوش قسمته دي دا اتوارت چې دي کده په وخت کې څوک پیدا شنو ډیر لوی عہده به ته حاصلېږي او دا زهره ستوره دا هم ډیر خوش قسمته دي او دا زحل دی کنه زحل دا ډیر بد قسمته دي سوال کوي چې خدای ما دا زحل په وخت او سات دا ډیر سپیر دی ګور استوري سپیر کړ وچ پوچ ادم ولان ور پسې لګیاو سواد کې زمونږ استاد په دې مصیبت اخته او نور ډیر ماهر وو مونږ ته دا نقشې په بورډ راخ کې دیوبند کې دا ریاضی زده کړی و خو بس چې دې کې شنو مونږ ته وی دیو خان زیو شو نو مولا طارق کې خودو ناغو یې راخو غلط کار وکړ موږ ویلې ای طارق خو نه ده کنه بس تاسو ګوره یا به دې د الله سمری یا باغ د الله سمری په وازه بخت ده اچ مون قران کوته سوره طارق چلا سورت دا پنوم باندې خزه قران کې نو هغه څه دی ان نجم الساقب ستوره زلیدن کې الله صفات کوي هدي وین نه دانم بنګ دې دا بداس شي دا خدای باندې بس چې قران تنیران دې شي وی کنه هغه په دا علمونو کې لګیایي په خپل اسلام نه پوي چې دا زس کوم اصل دا چې علم دې چې مال راغلې دې دا خود مسلمان علم نه دی دا خود یونان علم دی دا کافرانو دا عیسایانو علم دی چاگی پا دی که مبتلا شیو دی تا فلسفہ وی دی تا حکمت وی منز کی سشے پکنو ٹول کفر یقنان مون خیستہ کڑے دی اسمان دا دنیا پیو خیست سرا چستوری دی وحفظن مونگا حفاظت کرے دا اسمان پورا حفاظت من کل شیطان مارد دھاریو شیطان سرکشنا شیطانانو کیوں گوار دیر قسم ای خواد ٹول دا سنی مارد متمرد دیر سرکشا چاگا پا ملائکو باندیوم ارنی وی ورزو پی باستو دار سوک وگ نشی کی خودے دا خود دیر سرکشی او وینی دانگلی نو بس التزی وقت دی ارسوک نشی که خود دی نداغد پارملیکو یو شغل تیار کلی تسوینه کنا او خطا نزی ویولی یا ختم شی یا چه تداست نمگل پاتی شی فا خبر اخپل را رسی دم را داغی پا اخپل دین که حمد تخا د باطل لپاره څومره زور دی خو اسمانونو تور پسې خيږي لا يسمعون وغنشي کې خودن ال الملائل اعلى هغه جماعت اوچت ملائکو ته خو به کې خودو ځان له اسمانونو کې بوجودا چوکې مقرر کړې وي ناسبو او داوی خبرې به اورې دي زموکی تبای راولین دنیا طول دا دی سیدون ندکشوا سحر و جادو نجومیان دا غیب و خبری تبای کول دا خوچی دا پیغمبر اللہ راولی گو قرآن نازل شو پابندیو لگی دا چی بیا بطلنو اشتے باشو دا آغا وقت نپابندی شو بس اس که چی تزیدی نیز دی اسمان تا نور تنشید لے د امتحان د پاره دا ټول د الله امتحان نو حالیه د قضې چې بچکیږي نه نو وګنشي کې خو دې هغه جماعت او چت ملائکوتان ويقذفونا من كل جانب وشتل شي دار طرف نه سم ملائک مقرر دي د دې لپاره هغه دستوري نه دي که دستوري خو بیا به کمی ده هغه جدا شي هغه لپاره الله جدا څه پیدا کړی څه د بارودو غونتی چې راوي اخلي او ویولینو خطا کیږي نه دستوري خو په ځای ولر دي خدا غیده پاره یودا پیدا کړی الله رب العزت اسی پاکی ور نئی و چی کلم لائک گزارو کی خدا غیده نصر لمبا جوڑش وشتلشی دار طرفنا دحورن پورا پا وشتلو سرا یاد دید پاره چی ویشلی دا اسمان ولهم عذاب واصب او دید پاره عذاب دے همیشه دا خو دنیا عذاب دی چې الله ولې دا سزا مقرر کړی ده رجوع ملش شیاطین او دا آخرت عذاب یادی چې ولهم عذاب واصب اخو همیشه دی اخو پکې پراته بیا دا عذاب خو د چا د پاره یو د چا د پاره نه خاص دا سرکش خلقو او شیطانان د پاره چې هغه پیوشتې شي اگر سرکش پیریان او شیطانان سے چل کئی دا چل کئی الا من خطف الخطفتا مگر اگر شیطان اگر سرکش چی تختول کئی تختول خبر تختی بس خو جسنگ رو نیسی کنا پا مند بان پا تیخت بان دیزی اگر دا خیالی چیز با اخلاص چم کنا فا اتباہو شہاب ساقب لگی دلی پاغ پسی شغلا زلیدن کی نوی ولی نو بازی ختم شی غرس ختم شی خبرم لارا غرس لارا کلو خلاشو سوزید بازی دا سی چس نیم ونتی پاتی شی ہے نو کتا چی سوک تیکن دی خود دی دینا تر اسمان پوری لڑای جو لی دا سی او سرکش در طولو در پاسی چه زبا خبر راخلم کنا و تاسو ما براو خیجوین نو چه اغای بل تراو رسی نو اغا بل یه نشر کی او دی سموده پس ختم شی سو کی بلات نجوڑ شی کزمو کی ترا پریوز نو بیا خلقی ری خود دورا چه پاتی کی گی نا خبر ادا سیده چه کل پی ملائکو غش راخلاس کن نو بس هغه سره ختم کیږي خدای دومره زور لګی چې کوشش کوي چې ورسېدم نو کارنګې خدای به دا خبره رسومه چې دا دنیا کې نشر شي چې زمونږه کار وشي دې کار سره مخلوق کې شرک خورول هغه پوي کنه چې بل ګنا کار نه کوي شرک چی بس بل ګنا خو الله معاف کوي چې خوښ شي خدای خو نه معاف کوي نو دې په دې زور لګی نور گناونو ته دورا تما نئی آخوی بندبوی چه استغفر اللہ نو بس ختم بشی دا دور انتظام چی دی کئی دا دی دا پارے کئی خوا دا مخلوق عقیدہ خرابی لگی دلی پاغ پس شہابن یو شغلا ساقب زلیدن کی چی خلقیوی نیم تا پخواڑی رضیاتی وی دا گڑی ربط لراتی و دې امت کې کمی کمی داسې او بیا وی په رمضان په میاش کې ډیر نه ځکا چې هغه سرکه شو تللی شي په زنجیرونو بیا بره خطر نه نو ځکا دا شغلې کمی دې ته نه بل څه جوړ کړیو دیوی په بابا باندې وی شغل پرې وتا او کنده هو ډیر لوی ولی دې کنه اله کدا خو دې بره ملیکو شیطان نوشتو ناغا شغلکا تزمو کی تراشی دا سیمو که نخوا دیتینا دا جو لکلا ویدا چی ولی کنا داغا دا قبر نا شغل خیجی اپی دا پاس را پریوزی دیتینا دا جو لکلی قبرونو ننخوا دی بسنو دیمان دی عقیدهی نخوا واخر دعوانا